سورته انعام یوصل یو پنځوستم آیات ده د سورته انعام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سورة انعام. پدی سورت کے رد شرک و اثبات توحید و مفصل یول الزلا دعوت توحید او پاغی پینزیویش دلائل اقلیاء او من دو صورت کے د ٹریننگ د مبلغ د پارا امتحانات ستا شپگ امتحانات بیانی. صورت دوئی سیو اولی سکی یوصل اول سیاتونو پائی کے رد شرک اعتقادیو او داغی سلور قسمو. آغا شرک چه داغی تعلق دا عقیده سرهو او آغا سلور قسمو. یو دا شرک فی العلم عالم الغیب گنل پاکیده که دا راتلل چه زما دا حال نخبر هم مخلوق دے پپٹو سیزونو باندی پیر فقیر ولی جونده ملے غائب زما پا حال پویگی دا عقیده که راوستل. دویم شرف تصرف اختیارمن او حاجت پورکون کے دپٹو سیزونو اغا مخلوق گنل چیز دا اختیار چلی گی دا دا حکومت چلی گی دے فیدہ و نقصان اڑکے بغیر دا اسبابو. او دریم شرک فی العبادت سنگ دا اللہ پنم عبادت کوم دا اللہ دا پارا قربانیان کوم نظر و منخت پیش کوم نو دا مخلوق پنم هم دا کارون یو انسان کئی و کدا کارو شو د فلانی په نوم با چیلې ګټ پیسور کوما د فلانی په نوم دوړه کاته موس کوما د فلانی په نوم بدا کار کوم نو دا حنودا شرک اعتقادی فی العبادت او فی الدعاء هغه تر امدد شوی څنګه چې الله تر امدد شوی غایبانه لکه مونږه وینو نو او زمنګ دا عقیده دا چې الله تواس کو هغه عرض حاضر دی او هغه پار سپویږي او هغه متصرف دی نو ځکه او تر امدد شو. نو د بعضو خلکو دا عقیده چې هغه را مدد کیږي او هغه پویږي او هغه تواس کوي لکه څنګه چې الله تواس کوي نو نفذ شرف الدعاء را مدد کول والم پاکده کی ګانی مخلوق دیتا شرک اعتقادی فی الدعا وی دا سلور قسمہ دا شرک اعتقادی و بیادوی میسا که رد دا شرک فیلی و او دا فیلی گن اقسام و اپ زناور کیو اپ انسانانو کیو اپ اولاد کیو دا غی بیانیو کو دا دیر قسمو ندی دا شرک فیلی. دا دی زینا مخی دا شرک فیلی اقسام چه دا نر چکل و ماده پیدا شوا نو آغا با ناری نو خولا و نا او زنانو با داغی غوخا نو خولا و ایک زنانا دا دی غوخا اخری نو بیا بی جنی کی گی کمل و پیدا شوا نو بیا با طولو خولا دارنگ نور رسمونا آغا مخ کی بیانو شو. دا دی زین یو سل یو پس دوستمایات دی نصورت یا نام او د دې زینا هغه وصیت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بیانې چې وګوره نبی علیہ الصلات والسلام چې څوک وصیت ګوري نو هغه د آیاتو نزد کې او دادی وګوري قلوا پیغمبر پاک قلوا پیغمبر تعالی او اتلو ما حرم ربکوما وا پیغمبر دا شی چې زه اولولو ما هغه چې حرام کړی دي ستاسو رب پتاسو ستاسو رب دا حرام کړی دي الله تشرکو بی شیا وګوره چې دا کار کوي کنه چې به جنریټر لګا دا یو بند کړه یو پکې الله تشرکو بی شیا چې نه با برخدار کوي په صفاتونو د الله کې د الله سره څوک الله تشرکو بی شیا زما رب دا حرام کړی دی الله تشرکو بی شیا چنبا ها برخدار کوی د الله په صفاتونو کې د الله سره شی شی به د الله په صفاتونو کې د الله سره برخدار نه جوړوي الله تشرکو بی شیا چنبا برخدار کوی په صفاتونو د الله کې د الله سره شی الله تشرکو بی شیا شرک یو عظیم ګنا ده شین ری کاف کې معنی د صداړی دا د الله په صفاتونو کې مخلوق د الله سره برخدار ګرځول دې ته شرک وي چې الله بي اسباب اوري الله بي اسباب ویني الله بي اسباب نیول کوي الله بي اسباب اتلل کوي نو دا صفات ها مخلوق چې اوکار کوي نو په اسباب کوي نو مخلوق لدغه صفاتونه ملاو شو د خدای تو بغیر د اسبابو ویلکه پیر را رسیږي فلانه ولی را رسیږي نو په کومه طریقه را رسیږي دغه خپېشتا نو دغه صفات د خدای تو بغیر د خپو تا پیر او فقیر لورکه الګ وې فلانه پویږي په او فلانه اوري او فلانه ویني قبر ته چلار شي نو په خیت طرف راګرده کې چاغ ویني نو یو ځل خدای غستر کو کار پر خیره په مرګ باندې سترګو لتا په ټکړې وې تا په جنازه کړه وا خاورې ته پیالو لوي نو دا کم سبب بیا چاغلې دل کې پاغت یارو د خاورو کې او قبر کې هغه ډېرې د پاسه دا غر نظر وځي سبب کم دی که په اسباب نو پاو هو غټ ډېرې ولاله آهو مړو او کته وې بي اسبابو لیدل کئی نو بی اسباب لیدل صفت دا عرب و لیزتو کتوی چاگه نیول کئی او را رسیگی داغه اختیار رسیگی نو کدائی پا اسباب بانده نو پا اسباب بانده اغا سنگ طاقت رسیگی داغه لاس خو کار پرخه او تاو لاس نیخ کرده پلاسونو کار اغا زکن شکوله چه تاو لا او دس ور کرده تاو لغسل ورکره و لاسونی کار نکاو نو چې بیا د دفن که خارو که رخخ که دو دریگ در دیره دی پی ادراو در خارو نو په کم سبب داغه اختیار رسیگی او تا لطکر او فیده و نقصان در رسی نو چې سبب نو او بی سبب را رسیگی نو دا صفت خود و خدای توبو او کتو سببو لاس ناو خی لاسو کار پر خوده دی زکر چه تا خخ کرده پا خارو که نو بی اسبابو دارنگی ها پخپوت لل چیو گورا چطوی اگر آرسیگی نو علاقا پا کم سبب را رسیگی خپوخی کار پرخی و تا پا کٹ که اولی و مقبری تا پی جنازه کری و نو دا کم سببو چی بیا آگه که پیدا شو او آگا پا آگه سبب بانی تا لرازی و ستا کار سرکی و پویگی و را رسیگی بغیر د اسبابو د دې صفات او مالک صرف یو الله دی قران په خلق رد کې چې بغیر د اسبابو مخلوق نیولیو سورته اعراف نهم پارا یو سل سلو نوی نمبر آیات وګوره 194 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم بشکا کسان چتا سوتا را مدد شوائے بید اللہ نا عبادن امثالکوم ابندگان دی ستاسو گندی باج خلق رالل ویدئی دا د بوتانو آیاتونه په نیکانو بندګانو چسپانه اگر ابتدا دا پدم نشتا وګوره قران وی چې بغیر زمانه او تا را مدد شوای بغیر زمانه او تا عبادت کوي نو عبادون هغه بندګان دي بوتان دي عباد دي محتاج دي امثالکم ستاسو غنده څنګه چې تاسو بندګان او محتاج رجدا تاسو چا لزه یو را مدد سے ورتوای نو هم تاسو غندې بندګان دي محتاج دي وګوره بوتان دي ورو را بندګان دي او محتاج دي دی نه محتاج نه دي فدعوم زیرا مدد گیا غیلرا چغی وهی غیتا چور اور سیگا پنے کئ او پیر بابا او لو یزوان را مدد تھی رو رسیگا فلیستجیبو لکم نو جواب دی درکی آگئی تاسو تا از جواب دی درکی کنه چغی اردو ها ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتینی زکا غی پویگی چغی اردو ها وارو رسیگا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتینی بیا یو یو سبب بیانی الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبتشون بها آیا چتا سو تارا مدد شوای به زمانہ الهم آیا غیر پارا ارجلن خپیری یتل دل کای پاغه باندې خپشتا ام لهم ايدي يبتشون بها یاد لرا لا سن دی چنیول کای پاغه باندې الله وی چته ویرا مدد کیو را رسیږي نو په کوم سبب باندې خپیشتا چې په خپو تاسو راشي ستوی نیول کوي او فایده او نقصان نسی نو لاسو نشتا چې نیول کوي پاغه عملهم ایون یبصرون بها ته چې وې زما د حال نه خبر ده نو دې پستر ګو لیدل کول شي آیا خسترګو لشتا چې لیدل کوي پاغه زکه لیدل خو پسترگو کی یو سترگو خو لطا پتکلوی چه کلاو پا دینشی ام لهم آزانون یسمعون بها دیوی ملی یوری اگر قرآن وی ام لهم آزانون آیا دیل راغ و گوندی چه اوری دل کئی پاغی اگر قرآن وی ملی خوناوری کئی نوگ و گونو لشتا چه پیواوری آغا دو دری گزا دیره خاوری پی دیره شوی دی دو دری گزا خاوری پی پرتی دی او تیوی آغا اوری رو را رسیگی اگور آغا تا سر موجود دی پو گوگو نکون دی آغا ناوری نو چه دو دری گزا خاوری پی پرتی دی او ملی نو آغا بسو آوری قرآن و این پو گوگو نو آوری دل کولیشی نه پسترگو لیدل کولیشی نه پلاسو نیول کولیشی نه پخپوت لل کولیشی نو را مدد سی اولول ویزک محتاج دی سنگا چه منگا محتاجو اغا خولا مل خاور پی پرتی دی یو جونده انسان دی او خوب کی ادره په خوب کې دی ایو کسو سرخوا کی ولاله ای راشا دا تکلیف دی ماتا راغه تکلیف بستا واوري زکه خود دې خوب کې دې ژوند دې واغستا आवाज ناوري کته او تواس کې چې ادا واور ناغه ناوري چې ژوند دې او هاتو ګوري اغتا او باز انسان سترګ مغړيږي طاقت आवाज کې نو اغه ناوري نو چې خاور په پرتی دې ناغه بس واوري دې مري اوري قران و ام لهم اذان يسمعون بها وادعوا شركاءكم را مدد کوي خپل مددګارانو لرا چې تاسو ته را مدد شوای الله ای زما خون دی ما خو شریکان بر خدا ندنی ولي زکه په دې اسبابو یو انسان کار کوي او زه بغیر د اسبابو کار کوم بیخ پوت للکوم بی لا سنو نیول کوم بی استرگو لیدل کوم بی غوگونو او ریدل کوم انسان چه او کار کئی نو پدی اسبابو کئی نو کم سبب بائی که دام موجود تا چه او دروان دیوی آوری قولی دو داغ شرکو قولی دو شرکا اکوم سمکی دونی فلا تنزیرون نن پدی اکی دکر دیر خلق گرفتار دی وګوره قران وی دلته اسباب بیان کړ چې نه اوري نه ویني نه نیول کوي او نه تلل کوي. سوره فرقان کې د دې باز اسباب بیان کوي چې دا نشی کولې. سوره فرقان د اتلسمې سپاره اخیره مخ ده. سوره فرقان درې آیات ده. درې آیات سوره فرقان کې الله وی واتخذو من دوني آلهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اونی ولد خلقو بید اللہ نا نور خدایان نوری نوری دی دا اللہ سرا لا یخلقونا شیئن چنشی پیدا کولے اسی او شیز لرا سشی نشی پیدا کولے وهم یخلقون او دے پیدا کری شوی دی وهم یخلقون او دے پیدا کری شوی دی پخپلا ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا او واک نلری دی دا پارا دخپلو زانونو دا زرر ولا نفعا او ند فیده ولا یملکونا موتا ولا حیاتا ولا نشورا او نواک لری دی دا زان لا دا مرگ لری کولو ومرگ پراغ پاولویلی اولیاء کرامو پا انبیاء علیم السلام دا زان مرگ لری نکا نو چې انبیا اولیا د ځان مرګ نشي لری کولې ولا حیاتن او نزال د ژوند ډیرولو اختیار نشلیږي ولا نشورا او نه د پورته کېدو د قبر نه. دنیا نه لوی لوی اولیاء کرام د دنیا نه لوی لوی انبیاء کرام تللی دي خدای دا اختیار نشته چې د ځان مرګ لری کی. اوګوره سلیمان علیه السلام سره فرشته راغلی دا لکه چې کله د پیغمبر نرو پرواز کوي نو الله فرشته راوړيږي چې ما سره راځي یو کو دنیا کې نور وخت دی رئیس یو پیغمبر دا نه وي چې د نور وخت روما وي زه تاسو ته درځم لوی خلکو سره ملاويږم انبیا او ټولګي سره. وګوره سلیمان علیه السلام باندې مرګ راغلی دی فلما قزوینا علیه الموت ما پاغ باندې فیصله د مرګ وکړه د ځانې مرګ لري نک په پیغمبر پاک چې کومه سختی او مرګ پر راغی د ځانې مرګ لري نک د پیغمبر پاک نو سه د لاس کې نیولې دی د خپل نسینا مرګ نشو واپس کولې. د نبی علی صلوات و سلام خپل بچی حضرت ابراهیم دے او د خپل بچینا مرګ نشو واپس کوله ولا یملکونا موتن ولا حیاتن ولا نشورا ادا وی دا کنه ټکر اورګی ولا یملکونا لانفسهم ضرا ولا نفعا کلو وی لا یخلقونا نشی پیدا کوله یو شیز لرا او دا فلانی بابا پیدا کړی دا فلانی پیر او فقیر دا پیدا کړي مال را کړي مداغې رد مکو ولا یملکون لانفسهم ضررا ولا نفع او واک نلری دانه کان بندگان د پاره د خپل ځانونو تکلیف لره کولو نه د فایده رسولو چا دومره اختیار نشته چې چاته فایده ورسی دور اختیار نشتا چې چانه نقصان لري کی ګورا ټکر نشي رسوله ټکر نشي لري کوله फायदा نشي رسوله دا وینه ماته برس وک پیغمبر پاک لاس کې फायदा رسول وې نو سورته بقره کې الله ولا تلقو بيديكم للتهلوكا مغور زوی پخپلو زانونو پخپلو لاسونو باندې زانو نازه د هلاکت تا پیغمبر پاک او صحابه او تپتوی چې په جنگ او احد باندې زمنګ شکست راځي او زمنګ او یا صحابه شهیدان کیږي پیغمبر پاک بتلو خورورا پتو د نواز کا میدان کې حاضر کی او دريږي فیدر او پیغمبر خپل موجود دی او د ځان غش نشي واپس کوله غش راځي په سر مبارک د پیغمبر پاک لګي غشی راځي او په غاخونو مبارکو د پیغمبر پاک لګي پیغمبر د خپل ځان نه غشی نشل رکولې نو پیغمبر د خپل ملګرو نه غشی نشل رکولې لو عام خلق با چې خارو کې پراته دي سما استان با سغم او تکلیف او فایده نقصان لري او ژوند دي ژوند پیغمبر مالک د فایده او د نقصان نه دي او دا د شرک عقیده ده چې دا چا دا کیده دا شي چې فلانه زموار دي فلانه فایده رسي فلانه وسیله کیږي زباغت او ماغه باغت وي او هغه بچ ورګي هغه دا کې یا سات قران نه خلاف دي نو دا صفاتونو والا الله دې بغیر د اسبابو نو دغه صفات د الله سره برخدار کو دغه بندا د الله په صفاتونو کې لته مشرک شوی دا کار دې د شرک او دا روان دي خالق په دې خبر نه دی یره پویږي یره دا رسیږي یره دا کې نه نه سړی دا له سبا ته قران وې دا د شرک عقیده وا او چې دا چا دا عقیده راشي یا ساته داغه عمل تباره سوره زمر 15 پیت آیات کې راځي ولقد اوحي الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین پیغمبر آتا توحید استان په خوا سوره انبیاء دی هغه ته می وحی پدې کړی وا کچردا بالفرض و تقدیر تار شرک کو عاشر خو انبیاء نه کوي ذکر د انبیاء مراد ته ماوتایو خامخا برباد بشید شرک او جاستا عمل ولتکونن من الخاسرین او سوره انام 88 کم تیر شو مکه ولو اشرکو لحبت عنهم ما كانوا يعملون د شرک په وجا د انسان ټول عمل تبا کی عمل د رور تبا ده عقیده د تبا ده او جهنم د زیده جهنم د زیده او د شرک په جهنم زې نصیب کیږي مائده 72 کې تیر شي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار چا چې شرک کو د الله په صفاتونو کې مخلوق د الله سره برخدار او ګرځاو د مشرک دې د شرک په وجه دا عمل تبا دي جهنم میزه دې جنت په حرام دي مشرک تعالی بخنه نه کوي کاغه په شرک باندې مرشه وګورا هغه تعالی بخنه نه کوي په دې حالت د دنیا ناغلال هغه تعالی بخنه نه کوي په دې حالت د دنیا ناغلال ان الله لا يغفر ايشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشک الله بخنه نه کوي چې شرک وکړي شي دا صدا دا الله په صفاتونو کې دا الله صدا چې مخلوق دې برخدار کو یا سات الله عزت بخنه نه کوما سوره نساء کې 248 او یو سل شپالسم نمبر آیات کې بیان د دې راځي نو د شرک په وجه عمل تبا دی جهنم یې زید نو ورو ورو شرک نو ځکه قران دلته وای الله تشرکو بی شیئا نبا برخدار کوئی په صفاتونو د الله کی چالرا د الله په صفاتونو کې د الله سره څوک برخدار مو جوړوي راشه چدربان اولولما چې کوم رب تاسو استاذ رب حرام کړی دا منختی دی دا شکرانی دی دا نظر و نیاز روان دی دا مخلوق پنون بانی سوک یو دربار تولی سوک بل دربار تولی سوک یو زی که عرسون مناوی سوک بل زی که یو دانوی چه دا حرام دی دی دا قرآن حرام ویلی دی دا قرآن شرک ویلی دی اللہ تو شرکو بی شیعہ نبا برا خدار کوئی پسی فتنو دا اللہ کی دا اللہ سره سوک او چه پدی اکی دا لار یا ساتا جہنم دی زیرے گوارے خلق د دینه خبر نه دی وای لکه منځو کا الکه روجو نسا الکه لومبه شیخ او عقیده وا حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه ته پوښ شوی دی دلنی علی عملن دلنی علی عملن اذا عملت دخلت الجنه اے پیغمبر او خیماتا یو عمل چې زکلا عمل کو ما چې دا عمل پوښ ما لا دنه کی جنت تا او ما اخلاص کی د جهنم دورنا دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنه جزا ملکوم دن نشم پاغ عمل بانی جنت تا نبی علیہ السلام ارتوئے تعبد اللہ لا تشرکو بی شیعہ عبادت کوات دا اللہ توحید منا تعبد اللہ وحد اللہ ابن عباس مانا کئی لا تشرکو بی شیعہ او مبرخدار کواپ صفتنون کی دا اللہ صدا حصو کو نو چې کلا توحید دی او مانا د شرک نه دی بایکاټو کو نو رسو بیا پیغمبر پاکو دویما ا سلسله کې وتقیم الصلاه بیا مسکوا وتؤت الزکات المفروضه بیا زکات ور کو فرض وتصوم رمضان بیا روزه د رمضان نساء دا حلمبه د شرک او د توحید عقیده وا یو حدیث کې راځي یو سړی راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی بخاری او مسلم روایت دا نقل کړي اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه خبر کمال را اے پیغمبر په یو عمل باندې چې دنه کی مال را جنت تا ما ته یو دا سی عمل غا چې په عمل زو دنه کی ما الله جنت ما دنه کی نبی علیه السلام تعبد الله ولا تشرکو بی شیا الته متویری تعبد الله عبادت کوا ته د الله ولا تشرکو به شیا او مبر خدار کوا په صفات نو د الله کې سو د الله سره وتقیم الصلاه مسکوا وتؤتي الزکاه زکات ور کوا وتصل الرحم خپل ولی پالا د خپلوانو سره به احسان کوي وتصل الرحم خپل ولی پالا دارنګي اغا نبی علیہ السلام حضرت معاذ ابن جبل لګلې یمن تا نبی علیہ السلام ته ویلو ادعوهم الی شهادت الله الہ الا الله وانی رسول الله ته چې یمن تلارشه نورو والا یمن والا خلق گواہی د دې تا چاغې گوايو کې چلا الہ الا الله نشتره بل حاجت پوره کول والا به ځاله نا وانی رسول الله اوزو پیغمبر د الله ما لمبه د توحید گوايو کا لمبه توحید تر ولا فانهم طاعوا لذلك نو کاغې دا توحید خبر اومنلا نو فاعلمهم ان الله تعالی افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله نو بیا غې خبر کا چې پتا سبحانه الله منزونه فرض کړی پینځه بیا خبر کا په پینځو منزونو باندې چې الله تاسو باندې پینځه منزونه فرض کړی شواروس کې دا په دې خبر نه ده او منزکا حدیث کې راځي د سفیان صخر ابن حرب وګد روایت ده پای کې اگر راځي وګد روایت ده پای کې هغه ذکر کړی دی راشه وکړم ورسره